प्रथमा प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो गया था, भू धातु से विधिलिंग पूर्वत प्रक्रिया सारे सूत्र बोल के लाया अपने विधिलिंग को प्रथम पुरुष द्विवचन की रक्षा में तत्प्रत्यय हुआ भूदंतस संस्था में उसकी तिंश सार्थक संज्ञा हुई अतएव कर्तृ शब के द्वारा शब हुआ भू अस शारदातु आर्दोग्यस गुण तेजस आवादेश भव तस यासट प्रसिद्ध प्रदेशो दातुंगिच यासट प्रसिद्ध प्रदेशो उदातुंगिच इससे यासट हुआ यास आद्यंतर से तस को यास आगम हुआ भव यास तस लिंगा सलोप अनंत से यहां भी सकार लोप प्राप्त हुआ उसे बाद करके सूत्र लग गया अतो ये लिंगा सलोप अनंत से प्राप्त है उसे बाद कर तो ये यह लग गया भव तस आगुण से गुण कर लीजिए है ना भवे बन गया धन तस को क्या हो गया तस तस ताम ताम कर दीजिए लोप व्यवहार वाली से यह का लोप कर दो भवे ताम भवे ताम बन भवे ताम। और अब बहुवचन में जी आता है विधिलिंग का प्रथम पुरुष का बहुवचन में जी भूधन विधिलिंग भूधन जी जी को शारदा संज्ञा कर्तृशब्द शाप भू आधन जी अंग संज्ञा शारदस गुण यथासिंह सहायता से उसे अवादेश भव धन जी यास प्रसिद्धात्मगिच यास आगम हुआ भव यास जी भव यास जी लिंगा सुलोपन सकार को प्राप्त हुआ उसे बाद कर गया तो ये यह आदेश कर दिया भव जी आदगुण से गुण हुआ भवे धन जी स्थिति में प्राप्त हुआ था झोंता उसे बाद करके आप क्या सूत्र लगा रहे हैं झेर झुस झेर जुस झे है षष्ठी का एक वचन जुस प्रथमा का एक वचन दो पदों वाला सूत्र लिंगो झेर जुस्या लिंग चाहे विधि लिंगो चाहे आशीर्लिंग हो विधिलिंग के लिए करके नहीं बोल रहा लिंगा सरोपन से पहले भी जो आया था वो शारदातु की अनुवृत्ति थी वहां पर इसे शारदातु लिंग में ही कर रहे थे अर्थात एक तरह से विधिलिंग में ही हो रहा था वो लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है चाहे विधिलिंग हो चाहे आर्धातु लिंग हो दोनों जगह जी को जुस हो जाएगा लिंगो झेर जुस लिंग के स्थान पे आदेश किया कि जो झी झी को क्या आदेश हो जाएगा जुस जुस का क्या बचेगा उस चुटू चुटू करके क्या है वो सूत्र जकार को इसे करेगा तस्लोप हो जाएगा तस्लोप की सहायता से उस बचेगा भवे धन उस अजन परण संयोज्यम सुप्रेम से पत्संज्ञा सुस रू रू कर बचा अवसान संज्ञा खरवसान विषय विसर्ग हो गया भवे यो हो भवेत भवेताम भवे यो हो मध्यम पुरुष एक वचन में सिप पाएगा प्रक्रिया पूरी वैसी की वैसी है थोड़ा अंतर पड़ेगा अंत में जाकर के देखिए कैसे भूधन सिप मध्यम पुरुष एक वचन सिप का शारदा संज्ञा सी बचा है उसमें अलंत्यम से पकार लोप होने के बाद साध समय से कर्तृ शब शब के भी शपावित भू अधंसी भूधन अधंसी उसी में शब की भी सार्वत्कार सार्थ से कर तिंग सार्वत्कम फिर सार्वत्कार गुण हो गया भ भू के उक वो भो अधंसी ये चाहिए आवादेश भव धंसी भव धंसी व्यास प्रसुदातुंगिच भव व्यास सी लिंगासन से प्राप्त हुआ सकार लोप बाल कृगा तो ये यह भव धनसी आदवन सुन भवैधनसी भवैधन सी स्थिति में लोपो व्योरवली यकार का लोप भवे धनसी इतश्च सी कई लोप भवेश बनेगा सकार का रुत सर्प कर दो रूपना भवे है भवे है भवेद भवेदाम भवे हो भवे है ताम में जैसे किए थे तस को ताम वैसे अथस को तम आदेश होगा और थ को त आदेश होगा प्रक्रिया यही है सूर्य पूरी की पूरी कोई अंतर नहीं इसलिए आप इकट्ठे ले सकते हैं सिप थस था सिप में अंतर अधिक कितना है इतश्च लगता है और थस था में क्या होगा अंत में आने के बाद भवे धन थस को ताम आदेश तम आदेश होगा और थ को त आदेश होगा इसे रूप बनेगा भवे ताम और भवे त भवे भवेतम भवेत भवे भवेतम भवेत फिर बन जाएगा प्रक्रिया पूरी वही है यकार लोप तक बाद में अंतर इतना ये सी का ई को लोप कर इतश्च लगाएंगे हम और ताम अर्थ में कोई लोपाधिकारी है नहीं सीधा मिलाना है भवेताम भवेतम भवेत मित वस मस मित वस मस इकट्ठे ले लीजिएगा पूरी प्रक्रिया में शुरू से अंत तक ऐसे रख लीजिए भवे तक भवे धन मिप में अंतर पड़ेगा मिप को क्या होगा अम्ब आदेश मिप को हो जाएगा अम भवे अम हो जाएगा इसलिए यह लोप नहीं होगा है ना एक वचन में यह लोप हो नहीं सकता वल नहीं मिलेगा अम क्या है आजादी वलादि नहीं है भवे धन अम और वसमस में वसमस ही रखो अभी तो एक वचन में तो मिलाना है भवे यम बनेगा द्विवचन और बहुवचन में लोपो व्योरवली लगेगा लोपो व्योरवली यह लोप होगा और सकार का लोप नित्यम गिताहा ये विशेष है नित्यम गिताहा तो वसमस में सकारों का लोप होगा तो रूप बनेगा भवेव भवेम तो पूरे विधिलिंग का रूप भवेत भवेताम भवेयुः भवे भवेतम भवेत भवेयम भवेव भवेम ये रूप बनेगा अब भू धातु से भू इत्यस्मात् शब्दा सत्तार्थ सत्तात्मक क्रियावाचकात् वायो धातु धातु संज्ञा कृते सति वायो धातु से धातवा सूत्र से भू की धातु संज्ञा करने के बाद क्या आएगा लह कर्मणि च भावे च कर्म के भ्या धातो हो इत्यादि कृत्य लह कर्मणि च भावे च कर्म के इत्यनेन सूत्रेण भू इत्यस्माद् कर्तृवक्षायां दशापि लकाराः युगपत् प्राप्ताः खलेक भूतन्यायेन तदा कौन सूत्र लाएगा आश्रलिंग को है? आशिषि लिंगलोटौ सूत्र आपने पढ़ा है आशिषि लिंगलोटौ इत्यनेन आशिष आशर्वादार्थ विवक्षायां लकारस्य स्थाने आशर्लिंगी आगते भूधन आ मनाशिष लिंग भूधन लिंग इंगावितौ भूधनल तस्य स्थाने धातोः प्रत्यप्रश्चैत्यनेन अधिकार सहकारेण तिप्त जिसिप्तस्त इत्यादि नाष्टाश प्रत्याह युगवत् प्राप्ताह तस्मिन् तस्याम दशायाम जागरव यलह परसे पदम दंगानावात्मने पदम तिंग स्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा तानि विजितिजन वचनानि एकशः शेषात् कृते परस्मै पदम शेषे प्रथमः द्वेकयोर्ति वचनिक वचने इतेतैः सूत्रैः सहकारेण प्रथम पुरुषैक वचन विवक्षायाम तिपि कृते भूधन भूधन तस्य तिंगशी सार्धातु देन सार्ध संज्ञा प्राप्ते सति लिंगाशिषी लिंग षष्ठी एकवचन आशिषी सप्तमी एकवचन आशीष लिंगस्तिंग आर्धातु संजस्यात्, आशीष अर्थ में आया हुआ लिंग के स्थान में किया गया जो तिंग, उस तिंग का प्राप्त सार्वधातु संज्ञा को बाद करके आर्धातु संज्ञा कर दिया जाएगा। जैसे लिट लकार में किया गया ना, प्राप्त सार्वधातु संज्ञा बाद करके आपने लिट छह सूत्र से आर्धातु संज्ञा की थी, अतएव शप नहीं हुआ था। उसी प्रकार यहां पर भी अब क्या होगा, इसलिए शप नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि तिप के यहां सार्वधातु संज्ञा जो प्राप्त से बाद करके आपने आर्धातु संज्ञा कर दिया, अतः आर्ध संज्ञा होने के नाते कर्तृ शब्द शप नहीं हो सकता, भूधंती रह गया। भूधन अब सीधे लगेगा व्यास प्रसिपदात्त पदेशो दात्तो गिच्छ, व्यास प्रसिप पदेशो उदात्तम गिच्छ सूत्र से क्या करेंगे आप, यासुट करेंगे, भू धन यास धनती, यासवती कोई आगम, इसलिए यास्ति भू धन यास्ति। उस यास यदि भी गित है, गित का फल आपको बता दिया था क्या है, हाँ गुण निषेध के लिए था, और फिर उसी यास को कितवी कर रहे हैं सूत्र अब क्यों, तो गित का फल जब गुण निषेध है तो कित का फल कुछ और माननी पड़ेगी, नित कित का नगर्थ हो जाएगा है। सूत्र आ रहा देखिए, किदाशिषी किदाशिषी कित प्रथमा का एक वचन, आशिषी सप्तमी का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र, आशिषी लिंगो यासुट कित स्यात्, आशिष अर्थ में जो लिंग को आगम किया गया यासुट है वह यासुट कित हो जाएगा, तो कित का फल क्या है, संप्रसारण। वचिस्वपि यजादि नाम किति कथा, वो गित के ऊपर तो नहीं करता संप्रसारण, केवल कित में करता, वचिस्वपि यजादि नाम किति, तो कित नहीं करता संप्रसारण नहीं होता वहां पर, इज्जात बनता है यजदातु से, आश्रलिंग अर्थ में यास रहेगा के तब से याद हो जाता है ना सलो वो करके यज यास्ती है, तो इसको हम कित नहीं करेंगे, यज को संप्रसारण नहीं हो सकता, गीत के आधार पर संप्रसारण नहीं हो सकता, गीत के आधार उसमें हो जाता है, और दूसरी पृच्छति वृजित के पृच्छति नाम गीति, वो जो सूत्र संप्रसारण करता है वो गीतों में करता है, और ये वची स्वपीय जाति नाम कित के प्रति करता है, इसलिए कित जो किया शमशान करने के लिए, गीत को जो किया गुण निषेध के लिए, इसलिए दोनों जरूरत है यासुट को, गीत भी कित भी करना आश्रलिंग में, तो भू यास्ति गीत या गुण नहीं हुआ, गीत होने से गुण नहीं हुआ, वो नहीं बोल रहे, देखो ये कहीं भी यहां लाना चाहिए ना, किंग आगे दे रहे कित करने के बाद सलोपा के बाद की इच्छा दे रहे, लेकिन पहले जाना चाहिए भू को गुण की प्राप्ति है ना, आर्धातु संज्ञा जिसका तिप किया यासुटागम करने से भी पहले प्राप्त है गुण, तिप आया आती चाहे सार्धातु संज्ञा करो चाहे आर्धातु संज्ञा करो गुण तो होना है, तो वहीं पर आना चाहिए किंगिति च सूत्र, बाद में दिया है कोई बात नहीं, बाद में है बाद में ही पढ़ेंगे उसको, अब पहले जो बोल रहे उतरे पढ़ लेते हैं, स्को संयोग आदरित सलोपहा, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको भू यास्ती है ना की कही को इतस्त से लोप कीजिएगा, तब संयोग मिलेगा भू धन यास, भू धन यास्त हो गया, अब उसको हलोनंत्र संयोग से स्वता का संयोग संज्ञा कीजिए, जब संयोग संज्ञा करेंगे तो संयोग का आदि में सकार मिल गया, तो उसको योगा जो रंते च, इस सूत्र से पदांत विद्यमान संयोग के आदिभूता जो सकार है उसका लोप हो जाता है, सलोप हो गया तो भू धन यात, भू धन यात, अब इस यात को निमित्त मान करके गुण बोल रहे सार धातु का अर्थ भी गुण प्राप्त है, सार धातु का अर्धातु के क्या हुआ गुण प्राप्त हो गया, उस प्राप्त गुण को बाद में सूत्र ला रहे इंगित च सप्तमी का एक वचन छे दो पदों वाला सूत्र है, गित, गित, गित निमित्त एक लक्षण है गुण वृद्धि नास्तः। गित कित और गित इन तीन प्रत्यय निमित्तक प्राप्त जो एक लक्षण गुण, एक लक्षण का मतलब क्या कह रहे, एक लक्षण क्यों कह रहे हैं, चाहे वो गंध हो चाहे एक उपधान हो, दोनों प्रकार को एक लक्षण इसलिए कहना पड़ रहा, नहीं तो इगंत गुण से कह सकते थे एक लक्षते ये न, एक लक्षते ये नहीं थी एक लक्षण, चाहे उपधा में हो चाहे वो अंत में हो, कि पुगंत लघु पदस्य च में एक कहां रहेगा उपधा में, है ना, मिदेर गुणा में उपधा में एक है, मृजु वृद्धाओं में वृद्धि के प्रति मृज कहां है, री भी उपधा में है, और भू में एक कहां है, अंत में है, सर्वत्र निषेध करना इष्ट है, चाहे अंत्य हो चाहे उपधा हो, इसे अंत्योपधा दोनों को निषेध करना है, अंत्य और उपधा, इसे एक लक्षण है गुण वृद्धि नस्तः। शारदा नीचे हिंदी वाले दे दिया, शारदातु का अर्धातु का इगंत लक्षण, इगंत लक्षण है, और पुगंत से गुपद लक्षण है, दोनों को निषेध करना है, लेकिन वृद्धि से होने वाले वृद्धि को नहीं रोकेंगे आप, आद गुण से गुण कर रहे हो तो, क्योंकि वो नहीं गंत को कह रहा है नहीं गुप्ता को कह रहा है, वो तो पूर्व परिवर एकादेश तो ये कहता, उसको तो एक से लेन देन ही नहीं है, अच्छे पर में आवरण से पर में अच्छो और आवरण पर एच हो, तो गुण और वृद्धि पूर्व और पाकिस्तान में एकादेश हो, ये तो है ना, उसको कोई लेन देन ही नहीं से मतलब नहीं है, इसलिए वो जो वृद्धियां इस तरह की जो गुण वृद्धि है आद गुण हो वृद्धि हो उस गुण वृद्धि को सूत्र निषेध कभी नहीं करेगा, ये केवल इग लक्षण मान इग निमित्तक जो गुण या वृद्धि विहित जिन जिन सूत्रों के द्वारा उन सूत्रों को यह रोक देता है गुण वृद्धि करने, इसलिए क्या हुआ यहां प्राप्त शारदा द्वार से प्राप्त गुण के गुण को निषेध कर दिया, नीति ने निषेध कर दिया तो रूप बन गया भूया, भूया तस को ताम आदेश कर दो, तस को ताम आदेश कर देंगे कोई काम नहीं रहेगा, भूयास्ताम है ना, तस को यहां तो संयोगांत मिल गया, इतस्य से लोप हुआ तो भूयास्त बन गया, संयोगांत मिलने से आप सकार का लोप किए और वहां संयोग मिलेगा नहीं, संयोग संयोग तो है लेकिन संयोग पदांत में नहीं है, भूयास्ताम स्वत का संयोग है वहां लेकिन वो संयोग पद के अंत में नहीं है, पद के मध्य में आ जाएगा वो, क्योंकि पदांत में क्या है ताम करके आएगा, आम आएगा, म है पदांत में, वहां पदांत में संयोग ही नहीं है, जो संयोग जहां है सकार लोक के करने लायक वह संयोग पद के मध्य में आ गया है ना, इसलिए ताम के प्रति रूप में सकार लोक नहीं होता, इतना ध्यान रखना है, किप हो गया उसके होता है तस, तस को आपने ताम आदेश करेंगे, तस संविधान ताम संताम तो यास ताम रहेगा ना, अब देखो संयोग मिलेगा संयोग नहीं है, पदांत में संयोग नहीं मिल रहा है, अतएव यास्ता में लोप लाभ कुछ नहीं हुआ, रूप बन गया भूयास्ताम, इसी प्रकार जी में जी को क्या होगा जुस, जिसका उस भूयास उस मिला दीजिए भूयासुहु, भूयात भूयास्ताम भूयासुहु, सिप में क्या होगा स्कोस में सकार लो संयोग के आदि में सकार मिलेगा, सिप में जैसे हुआ सी में भी क्या होगा यहां पर इतस्य सीलोप हो गया, दो सकार रहेगी, दो सकारों का संयोग, एक यास का सकार एक सिप का सकार, संयोग आदिभूत सकार को लोप कर दूंगा, जो प्रत्येक का सकार बचेगा उस सकार गुरु तुसर कर देंगे भूयाहा, भूयाहा भूयास्तम, थस को तम आदेश थ को त आदेश मिला देंगे भूयास्तम भूयास्त, मिप को अम आदेश भूयासम वहां भी लोप नहीं होगा, भूयास्व भूयास्म सभी जगह कहीं भी पदार्थ संयोग मिलेगा नहीं अंत में, बाकियों में केवल दो ही जगह मिला तिप और सिप, दो जगह से उसका लोप होने के कारण से संयोग मिल गया, संयोग पदांत में तो सकार का लोप हुआ था यास के सकार, अन्यत्र सर्वत्र मिलाया आपने रूप बना दिया आश्रलिंग का भूयात भूयास्ता भूयासुहु, भूया भूयास्त भूयास्त भूयासम भूयास्व भूयास्म। इसके बाद लगा रहता है लुंग, ये थोड़ा हमेशा लुंग लगकर थोड़ी टेढ़ी की होती है, लोगों को परेशान करता है थोड़ा। भूधन लुंग सूत्र है लुंगी है? जो लुंगी पहनता है परेशान करता है क्योंकि लुंग है वो इसलिए धोती पहनो लुंगी मत पहनो। लुंग सूत्र ही है इसको लाने वाला लुंग। भू धातु से पूर्वक भू शब्दात वाजो धातु धातो प्राप्त है यदा तदा लुंगेन सूत्रेण। अब सूत्र कौन आया? लुंग प्रथमा का एक वचन, एक पद वाला सूत्र है लुंग प्रथमा का एक वचन। भूतार्थ धातुर्लुंग सामान्य भूत, इसीलिए अंधतन भूत में लंग आया था है कि नहीं, परोक्ष भूत में लिट आया, इसलिए कहते यहां पर भूतार्थ सामान्य भूत बताने के लिए माने अद्यतन भूत। अद्यतन भूत अद्यतन का मतलब है ना कि आज 24 घंटे पहले जिसे बता दिया था, जिसकी विस्मृति नहीं हुई हो वो अद्यतन है। जिन जिन बातों की विस्मृति, बीती हुई बातों की विस्मृति नहीं हुई है, वो सारी क्रियाओं को हम क्या कहेंगे? अद्यतन भूत। भूतार्थ धातु लुंग्यात, तो लुंग लगा रहेगा भूधन लुंग, भूधन लुंग, भूधन लुंग, लुंग लंग लिंग छोड़ोदात्ता, लुंग लंग लिंग छोड़ोदात्ता सूत्र से अट्टागम कर दीजिए, अभू हो जाएगा अभूधन लुंग। अब लुंग को आदेश कर दो पूर्वक सारे सूत्र बोल करके प्रथम पुरुष एकवचन विवक्षा में टिप प्रत्यय लाएंगे अभूधंती, अभूधंती। स्थिति में दो नियम सूत्र ला रहे हैं, नियम सूत्रों के बाद फिर विधि में जाएंगे। मांगी लुंग, मांगी लुंग, मांगी लुंग, मांगी लुंग, मांगी सप्तमी का एक वचन, लुंग प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र है, सर्वलकार अपवाद। मांगे कव्य है निषेध अर्थ में, निषेध अर्थ में मांग एक अव्यय है। इस अव्यय को यदि आप किसी वाक्य में प्रयोग करोगे, उस वाक्य में प्राप्त जो क्रियावाचक धातु से सभी लकार का अपवाद करके, लट के लिए भी लुंगी प्रयोग करना है, लिट के लिए भी लुंग, लोट लिट लेट लोट, जो भी लकार प्राप्त हो वो सारे लकार का अपवाद करके केवल लुंग लकार ही प्रयोग होगा। माँ भवान प्रेदिधत, पहले पढ़ा है ना अपने दृष्टांत, माँ भवान प्रेदिधत, माँ का योग में इधिधत लुंग लकार का प्रयोग किया, इदिधत। एद वृद्धौ धातु का यंग लुंगंत की प्रक्रिया है, इदिधत लुंग लकार। तो मां के योग में सदा लुंगी होगा, लट को बताने के लिए भी लुंग, लिट को लुट को लिट को लेट को लोट को, आश्रलिंग विधिलिंग लिंग सभी लकार का अपवाद करके केवल लुंग लकार का प्रयोग होगा, सर्व लकार अपवाद। स्मा भी सात्व पटी, तो मा भी हो और समा भी हो, तब स्मोत्तरे लंच, स्मोत्तरे लंच, स्मोत्तरे लंच, स्मोत्तरे लंच। सप्तमी स्मोत्तरे एक वचन सप्तमी का और लंग प्रथमा का एक वचन च अव्यय, स्मोत्तरे मांगी लंग स्यात् चात् लुंग। स्म उत्तर में हो मैंने स्म से युक्त हो, ऐसा जो मांग का प्रयोग करो, केवल मां का प्रयोग नहीं किया मांग का, मां को इन साथ साथ स्म या क्रियापद को भी वाक्य में प्रयोग कर दिया, मां स्म ऐसा बोल दिया, तब क्या होगा? वहां पर लुंग लकार भी कर सकते हो और लंग लकार कर सकते हो, अन्य सकल लकारों का अपवाद हो गया, 10 में से 8 लकारों की जगह पर भी क्या होगा? लंग या लुंग अपनी मर्जी से प्रयोग कर सकते हो। स्मोत्तरे लंग स्यात् चात् लुंग, इस प्रकार से ये नियम सूत्र बीच में हो गए मां का योग में, अश्मा मा दोनों का योग में क्या होता है। अब आइए वापस भू अभूधन ती था, अभूधन ती, वो ती को क्या हो गया? तिंचित सार्वधातुकम, सार्वधातु संज्ञा हुई ठीक, तब कर्तरी शब्द से शब प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? कर्तरी शब्द से सब प्राप्त हुआ। उस शब्द को क्या करेंगे आप? बांधेंगे। किस सूत्र से? छिलुंगी, छिलुंगी, छिली प्रथमा एक वचन, लुंगी सप्तमी का एक वचन। लिखे हैं स्वयं शबाद्यपवाद, शब आदियों का अपवाद कर देगा। जो भी विकरण प्रत्यय प्राप्त है, शब है कहीं श्लू है कहीं श्लुक है श्लू है ना, जो जो विकरण प्रत्यय प्राप्त है सार्वधातु के निमित्त को लेकर के इन सकल विकरण प्रत्ययों को बांध करके लुंग का योग में सदा श्ली होगा। तो अभू श्ली धन ती, श्ली में चुट टूट लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि श्री संपूर्ण के स्थान दूसरा आदेश करने जा रहे हैं। हमेशा कुछ ना कुछ आदेश हो ही जाता है श्री को, कहीं अंग होगा श्री को अंग हो जाता है, कहीं श्री को सिच हो जाता है, कहीं कुछ होता है श्री को भी बचता नहीं। अभी लाया गया टेम्पोरली कि उसके जगह पर बाद में हम अन्य अन्य आदेश करेंगे अन्य अन्य योगों में। शबाद अपवाद लिख दिया इन्होंने साफ साफ कि शब्दों का अपवाद करेगा तो चली बचा, और चली को क्या होगा? स्नेह सिच, स्नेह सिच, स्नेह षष्ठी का एक वचन, सिच प्रथमा का एक वचन। चली के स्थान पर सिच आदेश हो जाता है, सिच अनेकाल है संपूर्ण कर संपूर्ण चली को, यहां तो वहां पर भी क्या करना पड़ेगा? एकाल बचनी पड़ेगी। चुप से चकार की संज्ञा ये का उच्चारणार्था ल बचेगा, ल के जगह पर यहां सिच में क्या बचता है? इचावित हो स बचेगा, ल के जगह पर स आदेश कर देना, या तो चली संपूर्ण के जगह पर सिच संपूर्ण भी आदेश कर दो, बाद में इचावित हो करते रहना। इस प्रक्रिया ही होता है कि एक ही आदेश होगा। अभू स ती स्वयं लिखा है इन्होंने इचावित मैंने सिच में जो इकार है और चकार है ये दोनों एक संचक अनुबंध है, केवल स शेष रहता है और चिली का प्रयोग होता ही नहीं है क्योंकि कहीं चिली को चंग होगा कहीं अंग होगा है कि नहीं, कहीं सिच हो रहा है अप्राय, लेकिन सिच ही हुआ करता है। तो अभू स तिप, इसी स्थिति में आप तिप कहीं को लोप कर लो, इतश्च अभो सा अभू स आप से प्राप्त है लेकिन लुक कर देंगे हम, लोप नहीं करना चाहेंगे, लुक कर दें। लुक सबसे बलवान होता है ना, सर्वान विधि बाधनते लुक विधि, इसलिए जो है लुक करने वाला सूत्र ला करके हम लोग करें। यदि भी हम कर सकते थे इसमें तो कर सकते थे को स्वतंत्र से, तामद में क्या करना पड़ता? लुक लगाना ही पड़ता। अतः सर्वत्र क्या करेंगे? लुक ही लगा देंगे। यद्यपि एक वचन तिप और सिप इन दो जगहों पर हम पूर्वत जैसे आश्रम में आपने किया था को तेज से लोप स का लोप करके रूप बना सकते थे अभूत और अभूहु, लेकिन लगाएंगे नहीं, लगाएंगे गादिस्ता गोपाभूभ्य सिपर से पदेशु, गातिस्था गोपाभूभ्य सिपर से पदेशु, भूभ्य पंचमी का बहुवचन, भूभ्य तक पंचमी का बहुवचन, सिच षष्ठी का एक वचन और परसे पदेशु सप्तमी का एक वचन, मैं बहुवचन परसे पदेशु सप्तमी का बहुवचन। नंबर देखो वैसे कहाँ का है वो? अष्टाध्याय अष्टम अध्याय का तो नहीं है, आठ का है। मैं कैसे अपवाद भी वैसे भी बाधित हो जाएगा इस सूत्र के द्वारा, उसको बाद भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आठ का, हाँ आठ दो त्रिपाठी का है ना वो, उसको लाएंगे तो भी आप उसे बाद देना ज्यादा ठीक है। द्वितीय अध्याय का है, दो चार का है, इसलिए बोल भी सकते हैं आप प्राप्त बात करके लुक कर देंगे। गाज स्थाक बाबू ब्याह सिचालोक सियात, इन धातुओं से आया हुआ सिच को लुक कर देना, इन धातुओं से पर में विद्यमान जो सिच है उसको लुक होता है। कब? उस सिच से भी पर में क्या होना चाहिए? परस्मय पदेश हो, उसे पर में आत्मने पद होगा तो नहीं लोप करेगा। जब आत्मने पद प्रत्यय लाओगे इसी भूधातु से भाव और कर्म अर्थ में लुंग लगार चलाओगे तो तो वहां पर सुष्कलुक नहीं होगा। गाती मैंने गा धातु गा पादा अविशेष कहा ना इसे गा पादा जिन जिन सूत्रों में आता है वह अविशेष है कि गा से आप गांग धातु भी ले सकते हैं कई गई शब्दे गई भी गा हो जाता है ना आदि चौबी से अच्छी थी गई भी गा हो जाएगा वो भी गा लिया जाएगा गांग का भी गा लिया जाएगा। इसी प्रकार से पाम नियम है पा में भी आप पारक्षणे को भी ले सकते हैं पापाने को भी ले सकते हैं और दाम ये भी दुधाए धारण पोषण यो है दुधाई भी है और एक दा केवल भी है दा आदाने वो भी ले सकते हैं। इसे का भाष्यकार ने वहां गा पा दा ग्रहणेश्व विशेष ग्रहणेश्व विशेष अविशेष गा पा दा ग्रहणेश्व विशेष जिन सूत्रों में गा पाया दा ग्रहण हो जाता है यहाँ पा भी है देखो यहाँ दो है यहाँ गा और पा गाती स्था और घू संचा वाले तरह भी धातु दा भी आगे एक तरह से घू संचा दादा घदा स्विशेष अविशेष अविशेष ही मात्र ठीक नहीं थी गा धातु स्था धातु स्थागति निवृत्त भू संचक छह धातु है वो छह के छह लेना पा धातु भूभ्य और जो वर्तमान पढ़ रहे हो भू धातु इन धातुओं से पर में शिच का लुक होता है पर से पद के परिवर्ते गापो ये इनादेश प्रतिक्रियते देखो इस परिभाषा को बाद रहे हैं अभी नियम बना रहे गा पा दा ग्रहणेशु अविशेष के नियम के आधार पर गा ग्रंथ से दोनों आ रहा था पा ग्रंथ से सब आ रहे थे कहे नहीं नहीं इस सूत्र में नियम बना दिया इस परिभाषा को बाद रहे अविशेष रूप ग्रहण करना चाहिए सब ले लो गा का सारे गा को ले लो सारे पा को ले लो इनो कालों की आदेश भी होती ना वो भी गए का अलग ये तो धातु है गांग और गई लेकिन ये दोनों धातु नहीं लेना क्या करना इनके स्थान पर आदेश होता है गा वो गा को लेना धातु को लेना ही नहीं इस परिभाषा का बाद में कथन हो रहा है। ये परिभाषा तो सामान्य कथन कर दिया उस पर विशेष कथन करते इस सूत्र में जो गाया है वो कौन सी गा लेना गांग धातु भी नहीं लेना गई शब्द भी नहीं लेना किंतु इण के स्थान पे जो गा जिस होता है इनो गा लूंगी वो सूत्र वाला गा को लेना यहां इस सूत्र में। और पा में भी कौन सा पा रक्षण पापा ने दोनों प्राप्त थी कहते पारक्षण को नहीं लेना पिबती जो पिबती जिसमें आदेश होता है वो वाला पा ले लो पिबती किस वाले को होता है पा पाने वाले धातु को होता है पारक्षण वाले को पिबती पिबादेश नहीं होता इसलिए गापो यह इनादेश पिबती गृहियते वास्तव में एक वार्तिक था और नीचे हिंदी वाले ने वार्तिक दिया उस वार्तिक व्याख्या दे दिया मूल में वार्तिक के दिया देखो गापोर ग्रहणे इन पपत्यो ग्रहणम इसी सूत्र में एक वार्तिक थी गापोर ग्रहणे इन पिपत्यो ग्रहणम इसके विरुद्ध में वार्तिक है वो इस परिभाषा के विरुद्ध में गापाद ग्रहणेश विशेष इसके विरुद्ध में ये बात कही जा रही है गापोर ग्रहणे इन पिपत्यो ग्रहणम इसलिए क्या होगा सिच का लुक हो गया जब सिच का लुक हो जाएगा तो क्या होगा अभू और बच गया त और त की शारदा संज्ञा थी अच्छा भू के मुख गुण प्राप्त हो गया सिच की भी शारदा संज्ञा थी आर्द संज्ञा सिच का आर्धात्मक शेष से आर्द संज्ञा था उसके विरुद्ध गुण कह सकते थे हम लेकिन सिच तो लुखी हो रहा था इसलिए हमने पहले गुण की चर्चा नहीं करी सिच तो आया और चला गया अन्य तो उसका फल है यहां नहीं है लेकिन अब तिप को निमित्त मान के उसको गुण कर सकता हूं कि तिप सार्थ संज्ञ है सार्धत कार्धत गुण प्राप्त हुआ तो सूत्र आएगा घूसवोस्तिंगी घूसवोस्तिंगी कल विचार करेंगे।